els camins de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, l'emissora lliure i llibertària, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Novament, tenim que fer-vos un recordatori de que ens tireu una maneta en l'aspecte econòmic entrant en les pàgines de radioclara.org i de lliuredirecte.info, i allí a la dreta trobareu uns banners on podreu tirar una ajudeta a aquest projecte il·lusionant que és Ràdio Clara. I ara comencem. Ni vosaltres s'heu equivocat d'emissora, ni de programa, ni jo m'he equivocat de música. És que volia mostrar-vos una cosa, que és que de vegades innovacions que es produeixen en un dels camps de la música, en aquest cas la música, diguem-ne, clàssica, per entendre's, bota la ratlla i passa a la música pop. I aquesta peça, la I Feel Love de la Donna Summer, gravada en 1977, és a dir, 9 anys després del llançament del Suite d'un Bach, del qual vareu escoltar part en l'anterior programa, juntant una altra peça que aparegué en un altre anomenat Suite d'un Bach 2 en l'any 74, va ser la primera peça que un innovador arranjador, Giorgio Moroder, que va citar a l'àlbum del Suite d'un Bach com una de les seues influències més ràpides i profundes, va utilitzar tots els elements instrumentals en la versió d'estudi del I Feel Love executats en un sintetitzador modular Moog. És a dir, aquest instrument havia botat la barrera de la música, entre cometes, culta, i s'havia introduït dintre de la música pop, de la música pop més ballable, perquè la música electrònica ballable és una de les marques dels anys 70 i part dels 80. És a dir, que estem parlant de que les músiques, com moltes vegades dic, no tenen fronteres. L'única frontera és que la música siga bona o que no ho siga. Això ja sabeu que va dir-ho feia un grapat d'anys Duke Ellington. Ja sabeu que el Moog va aparèixer com una col·laboració inicialment d'un estudiant interessat per un nou instrument que un tal Robert Moog havia presentat en la Societat d'Enginyeria Acústica de Nova York en l'any 1964, impulsat per el seu professor de composició, Vladimir Usachevsky, fanàtic de l'obra de Moog, i que va comprendre el potencial de l'instrument per explorar nous mons. Aquest estudiant, evidentment, es deia Walter Carlos, en aquell moment, que després va tindre la sort de que Stanley Kubrick, un home també visionari en moltes coses, en molts aspectes de la seva obra cinematogràfica, li encarregara la banda musical de La Taronja Mecànica, una banda sonora absolutament inoblidable, i si algú no l'ha escoltat encara, que faci el favor de fer una recerca, perquè n'hi ha un grapat de llocs on en internet podeu escoltar-la. És absolutament imprescindible com una forma de veure com se pot gastar les músiques d'un cert ambient culte o com vulgueu dir-li, ja sabeu que jo, això dels adjectius a la música no m'agrada, però en fi, per entendre'ns, es pot traslladar a ambients com els de la taronja mecànica, que no són precisament ambients d'una certa finor culta, sinó més bé d'una enorme violència física i psicològica, usant per això músiques del repertori clàssic més estàndard, Beethoven, Bach... Doncs bé, gràcies als diners que Kubrick li havia donat per la banda sonora de la taronja mecànica, va poder fer realitat el seu somni, perquè ja estava tractant-se, quan va fer el Switchdown Bach 1 de teràpia hormonal transgènere, però va ser amb aquests diners que va aconseguir de Kubrick que va arribar a fer-se l'operació de canvi de sexe en l'any 1977. Eixe canvi de sexe que en principi dius no tindria per què tindre res a veure amb la música, doncs sembla que algo sí que té a veure. De fet, ella ja en aquest cas va fer una entrevista en la revista Playboy en 1979 que després s'ha lamentat per l'enfocament d'equívoc que es feia del seu canvi de sexe, però de tota manera sí que és cert que sembla que la publicitat que envolta la seva reassignació de gènere va canviar radicalment la forma en la que es percebia, apreciava i discutia la seva feina per a bé i per a mal. Walter Carlos, en aquell moment, quan va conèixer el Robert Moog, no es podia permetre el luxe de comprar un dels increïblement cars instruments que construïa a mà, peça a peça, Robert Moog, polits i acabats en fusta de noguera i ben polimentats. Pel mateix preu, en aquell moment es podria comprar una bona casa o un bon cotxe. Però tant Robert Moog com Walter Carlos, en aquell moment, van desenvolupar com un sistema d'adornallom, diríem, parlant en termes agrícoles valencians, i va ser gravant peces musicals que mostraren les capacitats de l'instrument que Robert Moog va, diguem, cobrar-se el preu del seu sintetitzador i aleshores va aconseguir tindre-lo per un bon preu i poder treballar amb ell. L'instrument en aquell moment era una cosa absolutament voluminosa, plena de cables, que semblava una d'aixes centraletres telefòniques antigues que es veuen en les pel·lis dels anys 40 i que, a més, tenia alguns problemes, com per exemple que era monofònic, és a dir, no es podien fer acords, cosa que treballant en el Walter Carlos va aconseguir el Robert Moog per a fer que sonara com ell volia, igual que va fer-li treballar per a que isquera el so del clavicordi per a poder tocar adequadament les peces de Bach, etc. Aquest instrument, en relació a uns altres que estaven ja inventant-se, per dir-ho així, per altres persones, aquest instrument que va construir Robert Moog va tindre l'encert de posar-li un teclat. Això va ser una qüestió decisiva per a la implantació d'aquest instrument. Ja vos dic que a la pàgina web vaig a posar prou informació. Va ser un dels articles més llargs que posaré en el web, perquè és que, si no, se menjarem el temps de la música, que ja sabeu que és allò que m'interessa. El disc Digital Moonscapes, que és el que aneu a escoltar, va eixir en l'any 1984 i estava fet amb una esplèndida i radical reforma de l'instrument de Robert Moog, treballant amb Walter Carlos, ja Wendy Carlos, i la seva col·laboradora i productora musical de pràcticament tota la seva vida, Rachel Elkin, i l'anomenava la LSI Philharmonic Orchestra, és a dir, Large Scale Integration Circuits Philharmonic Orchestra. És a dir, aquesta va ser la primera vegada que una composició va ser pensada per l'autor, pel compositor, per a ser interpretada en un instrument electrònic, és a dir, en el sintetitzador de Robert Moog. Aquesta característica feia que sonaren determinats sons orquestrals estàndards aproximadament i altres nous absolutament inventats per a l'ocasió i que veien la llum per primera vegada amb la interpretació amb l'instrument del Robert Moog. La part que no heu escoltat del disc és una suite dedicada a acostar-se a determinats cossos celestes, llunes en aquest cas, que per a ella tenen un especial interès. Les llunes a les que estan dedicades són de diversos planetes i són la primera lluna, la segona Phobos i Deimos, que són de Mart, l'altra és Ganimede, que és de Júpiter, Europa, que és una altra de les de Júpiter, Calisto, també de Júpiter, Rea, que és de Saturn, Titan, també de Saturn, i Iapetus, que és la tercera lluna més gran de Saturn. Evidentment, tota la música està composada per Wendy Carlos. Thank you. Thank you.

Respireu a fons per a poder entrar una altra vegada en aquest món i allunyar-se d'aquestes llunes de la Wendy Carlos. I vos vaig a contar una coseta, un petit secret. En aquest cas, no és la primera vegada que ho faig, però sí d'aquesta manera tan descarada. Altres vegades el que feia era comprimir la música. Vaig a posar en la versió que penjaré en el web les altres tres peces que no es poden posar en la programació que tenim en Ràdio Clara perquè el temps d'emissió del programa no dona per a que entren aquestes tres peces, que són una altra suite. Però també vos dic que en la web pense posar una nota prou abundant i prou d'enllaços per a que si vos interessa aquesta música, aquest tema i sobretot si vos interessa que jo vos aconselli la personalitat d'aquesta Wendy Carlos, vos demane que entreu al web i punxeu en els enllaços que vos col·locaré o més si en trobeu i busqueu per ahí més informació sobre les opinions que la seva música ha provocat en uns i en altres. Ja vos adelante que una persona com ni més ni menys que Glenn Gould, un dels pianistes mítics del segle XX, un dels pianistes mítics interpretadors de la música de Bach, va dir que la versió del quart concert de Brandenburg que va fer en el Switch d'on Bach era per a ell la millor versió que s'havia fet fins a aquell moment d'aquest concert de Brandenburg. És, jo crec que, raó més que suficient. Ja sabeu que podeu escoltar el programa en la sintonia de Ràdio Clara 104.4 de la freqüència modulada, que s'emet en estrena el dijous a les 4 de la vesprada i que es repeteix el dissabte a les 11:30 de la nit i el dimecres següent a les 12 de la nit. I que, com sempre, en la nostra web podcast, com ja vos he comentat, podreu trobar més informació sobre aquestes músiques que heu escoltat i, com ja vos dic, en aquest cas aneu a poder escoltar, si se baixeu la versió del web, el disc complet, perquè així no cabia. I em sembla una llàstima que es perdau aquesta meravella de música estranya, poc freqüent, que ens dona, que ens regala Wendy Carlos. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adeu!